Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 stycznia, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Francuska policja na tropie żony terrorysty. Zdaniem służb kobieta może być groźna i może planować kolejny atak. W tym serwisie także ostrzeżenie przed bardzo silnym wiatrem oraz o przygotowaniach do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Francja utrzymuje najwyższy stopień alarmu antyterrorystycznego. Policja szuka żony terrorysty, który zginął wczoraj w czasie zamachu w sklepie w Paryżu. Zdaniem służb kobieta może być niebezpieczna. Marek Brzeziński. Według wstępnych ustaleń 26-letniej kobiety Hayat Boumedine nie ma ani wśród zabitych, ani wśród rannych po wczorajszym szturmie na sklep z koszerną żywnością. Policja uważa, że żona terrorysty Amediego Koulibaly brała aktywny udział w strzelaninie dzień wcześniej na południu Paryża, gdzie zginęła młoda policjantka, a jej kolega został ciężko ranny. Ustalono, że była ona w bliskim kontakcie z żoną młodszego z braci, którzy byli sprawcami masakry w Charlie Hebdo. Policja podejrzewa, że fanatyzm religijny Hayat Boumedine może popchnąć ją do samobójczego zamachu. Według tych samych źródeł wielu bliskich zabitych wczoraj terrorystów walczy pod sztandarem państwa islamskiego w Syrii i w Iraku. Premier Manuel Valls stwierdził, że terroryzm podzielił społeczeństwo i dlatego jedyną wobec tego bronią jest okazanie jedności narodowej. Stąd jego apel o masowy udział w niedzielnych manifestacjach. Największa z udziałem m.in. polskiej premier Ewy Kopacz i Donalda Tuska ma się odbyć w stolicy Paryż. Marek Brzeziński, Polskie Radio. A więcej o sytuacji we Francji już wkrótce w raporcie o stanie świata. Po silnych mrozach, ocieplenie, wichura, IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w porywach nawet do 100 km na godzinę. Najtrudniejsza sytuacja będzie wieczorem i w nocy na wybrzeżu i na południu kraju. W południowej połowie kraju będzie wiał ze średnią prędkością od 35 do 45 km na godzinę, na północy od 45 do 50 km na godzinę, a na wybrzeżu od 50 do 65, a lokalnie do 70 km na godzinę. Ale w porywach wiatr będzie jeszcze silniejszy, dodaje synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. Porywy wiatru będą wynosiły od 80 km na południu Polski do 110 km na godzinę na wybrzeżu. Huraganowy wiatr zaatakował Szkocję. Wichura sięgająca 150 km na godzinę zerwała wiele linii energetycznych oraz telefonicznych. O szczegółach z Londynu Grzegorz Drymer. Służba energetyczna w Szkocji naprawia uszkodzenia, które pozbawiły prądu ponad 100 tysięcy odbiorców. Do południa udało się przewrócić dostawy energii 3/4 domów. Pracę utrudniają liczne zwalone drzewa blokujące drogi dojazdowe. Brak prądu zamknął 25 central telefonicznych. Zerwane kable energetyczne unieruchomiły kilka połączeń kolejowych, w tym linię z Aberdeen do Inverness, która pozostanie nieczynna do wieczora. Na drogach wiatr przewrócił co najmniej dwie ciężarówki, w tym jedną pośrodku wielkiego mostu wiszącego nad ujściem Forth pod Edynburgiem. Wysokie fale uszkodziły wiele rybackich przystaniach. Porywiste wiatry o sile huraganu to wynik kolejnej tzw. bomby barycznej, będącej efektem zagęszczenia izobarów i dużego skoku ciśnienia między niżem w centrum sztormu, a wyższym ciśnieniem na obrzeżach. Dokładnie miesiąc temu poprzednia taka bomba baryczna dokonała w Szkocji równie wielu zniszczeń. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Na ich działalności NFZ stracił prawie 170 tysięcy złotych. Zarzuty wyłudzenia pieniędzy usłyszeli trzej lekarze, dwie pielęgniarki, rejestratorka przychodni w Trzebiatowie oraz jej mąż. Akt oskarżenia trafił właśnie do sądu. Główny oskarżony to właściciel niepublicznej przychodni w Trzebiatowie. Miał on pobierać zapłatę za fikcyjne porady lekarskie, fałszować dokumentację medyczną i wykorzystywać dane osobowe. Wśród pacjentów, za których lekarz miał niesłusznie pobierać opłaty, były głównie dzieci z kolonii, obozów oraz starsi ludzie, którzy przyjeżdżali nad morze na turnusy rehabilitacyjne. Za takie oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Ostatnie przygotowanie przed 23. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jutro na ulice polskich miast wyjdą tysiące wolontariuszy i jak zawsze będą zbierać pieniądze do puszek. W trosce o ich bezpieczeństwo pojawi się także więcej policyjnych patroli. W niedzielę kwestować będzie 120 tysięcy wolontariuszy. Większość z nich to dzieci i młodzież. Policjanci oczywiście będą dbać o ich bezpieczeństwo, ale i sami zbierający pieniądze muszą pamiętać o kilku podstawowych zasadach, mówi komisarz Tomasz Krysiński. Zbierając datki najlepiej zbierać je w towarzystwie kolegów lub osób dorosłych, wybierać miejsca o dużym nasileniu ruchu pieszego lub o ile to możliwe objęte monitoringiem, unikać miejsc nieoświetlonych, ustronnych, mało uczęszczanych przez ludzi. Można również pisać sobie w telefonie komórkowym numery alarmowe, czyli jako pierwszą pozycję.

Na koniec w raporcie o stanie świata spojrzymy w górę, w gwiazdy. Dzięki kosmicznemu teleskopowi Keplera odkryto właśnie 8 nowych planet leżących poza Układem Słonecznym. Jedną z nich okrzyknięto drugą Ziemią. Tylko co to oznacza dla nas w praktyce? Zapraszam na raport o stanie świata do 15. Sous le silence de nos drapeaux, 40 ans à la dure, sous les yeux des Occidentaux qui partent en vacances en Tunisie, prendre des photos d'Alexandrie et qui d'un coup semblent surpris au réveil du peuple endormi. Merci Égyptien, merci Tunisien. Merci pour ce doux réveil qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie. À Tripoli ou Alger, le peuple va décider. 40 ans de vie austère sous l'œil rigide des militaires, 40 ans dans la misère sous corruption de fonctionnaires qui décident si tu te loges, si tu travailles, si tu déroges, si tes enfants ont le droit d'avoir du pain pour leur repas. Merci Égyptien, Libyen, Tunisien. Merci pour ce doux réveil qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie. À Tripoli ou Alger, le peuple va décider. N'enlève pas ses œillères, que les intérêts africains pour la France valent bien plus cher que le bonheur des êtres humains qui habitent sur ces terres. À présent reconstruire une liberté, un pays. À présent quel devenir et quelle histoire en Tunisie. Pour que les femmes puissent sourire, que les droits de l'homme puissent grandir et que ce passé aboli ne reviennent pas dans l'avenir. Merci Égyptien, Libyen, Tunisien. Merci pour ce doux réveil qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie. À Tripoli ou Alger, le peuple va décider. Grupa Trio śpiewa o arabskiej wiośnie, o wolności, demokracji i o Francji, która odcisnęła swój ślad na Afryce, niekoniecznie pozytywny. W środę Francja wstrzymała oddech. 12 osób zginęło podczas ataku na tygodnik satyryczny Charlie Hebdo w Paryżu. Dwóch dżihadystów, braci powiązanych z Al-Kaidą, zastrzeliło kilkoro dziennikarzy i rysowników pisma, w tym jego szefa oraz dwóch policjantów. Dzień później w trakcie obławy zginęła policjantka. Wkrótce okazało się, że napastników jest nie dwóch, lecz trzech. Trwający 2 dni pościg francuskiej policji i sił specjalnych miał swój dramatyczny finał wczoraj. W trakcie szturmu sił porządkowych na zajmowane przez dżihadystów budynki zginęło 4 zakładników. Zginęli też dżihadyści, ale na wolności jest wciąż domniemana wspólniczka i żona jednego z nich. To był największy atak terrorystyczny we Francji od połowy ubiegłego stulecia. W studiu jest z nami Grzegorz Dobiecki, magazyn To był Dzień na Świecie, dziennikarz Polsat News 2 i wieloletni korespondent we Francji. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Prezydent Francji François Hollande w przemówieniu nazwał zabitych dziennikarzy bohaterami, a sam atak zamachem na demokrację i wolność słowa. Bezprecedensowy atak i słowa też bezprecedensowe. odpowiadające powadze sytuacji. Rzeczywiście poprzedni atak o bardziej krwawym bilansie, o bardziej tragicznym bilansie miał miejsce pod koniec wojny algierskiej w 1961 roku. Później Francja przeżywała dwukrotnie falę zamachów terrorystycznych w połowie lat 80. i w połowie lat 90. Ta druga miała dosyć podobny charakter do tych wydarzeń z ostatnich dni, bo to też była siatka młodych ludzi pochodzenia północnoafrykańskiego, urodzonych we Francji, powiązanych wtedy z JIA, to były islamskie grupy zbrojne. Też ich przywódca został osaczony i zabity przez komandosów żandarmerii. Oni także wywodzili się z tak zwanych kolorowych, gorących przedmieść, czyli przebyli tę samą drogę, co bracia Kouachi, od nieprzystosowania społecznego, tak to socjologicznie nazwijmy, i drobnej przestępczości do udziału w świętej wojnie, tak jak oni ją pojmowali, do zaciągnięcia się do dżihadu. François Hollande wczoraj dosyć krytycznie, oględnie, ale krytycznie wyraził się o służbach, które nie zapobiegły tym wydarzeniom. O, pewne przesłanki były wcześniej. I to dosyć mocne. Nie po raz pierwszy się to zdarza. W 2012 roku Mohamed Merah zastrzelił w Toulonie i niedaleko Toulonu i trzech francuskich żołnierzy i kilkoro uczniów z żydowskiej szkoły, nauczyciela tej szkoły. On także podpisywał się, czy przyznawał się do tego, że jest żołnierzem świętej wojny, mścił się za swoich współwyznawców zabijanych w Afganistanie, wtedy chodziło o Afganistan. I on także był wcześniej znany francuskim służbom. Zdaje się, wywiódł je w pole i prowadził podwójną grę. Służby, wywiad poszedł chyba za daleko, licząc na to, że dzięki niemu dojdzie do innych ważniejszych osób, mocodawców całej siatki. Miał go na oku, ale to oko okazało się nagle przymknięte i to zbyt mocno. Merah zabijał. Tu było być może podobnie, chociaż to być może warto podkreślać, bo jak słyszę rozmaite opinie krytyczne zwykle wygłaszane przez naszych ekspertów do spraw walki z terroryzmem czy przedstawicieli służb specjalnych, byłych komandosów, no to sobie mówię, panowie, może troszeczkę spokojniej, bo w Polsce nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, a Francuzi mają ogromne doświadczenie w tego typu operacjach. Co więcej, Brytyjczycy, szef brytyjskich służb mówił dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, że Wielka Brytania też ma z tym kłopot, że tam nie można wykluczyć operacji terrorystycznej na większą skalę i że też ich działania, te prewencyjne, pozostawiają wiele do życzenia. A to są kraje, które są najbardziej dotknięte tym fenomenem eksportu, czy też reeksportu, albo importu dżihadu, już zależy jak to nazywać. Chodzi o ludzi, którzy urodzili się w tych krajach. Ich korzenie sięgają albo Bliskiego Wschodu, albo Afryki Północnej, albo jak w przypadku Wielkiej Brytanii, Pakistanu, ale to są obywatele tych krajów, którzy ulegają wpływom dzisiaj Państwa Islamskiego, wcześniej Al-Kaidy, albo równolegle obu tych bytów. Często urodzenie w ogóle na ziemi francuskiej czy ziemi brytyjskiej? Na ziemi francuskiej obowiązują takie przepisy jeszcze, wedle których nie można kogokolwiek nazwać w sposób oficjalny, bo to grozi nawet odpowiedzialnością karną. Tak jak to się w Polsce praktykuje w przypadku sportowców. Nigeryjczyk z polskim paszportem. No nie, ktoś, kto ma paszport francuski i dokumenty francuskie, jest Francuzem tylko i wyłącznie. Żaden tam... Z zasady. Tak jest. Nie wolno prowadzić statystyk, nad czym ubolewają socjologowie zwłaszcza, trudno się im dziwić, wedle kryteriów etnicznych albo religijnych. Więc dane, jakie się pojawiają w mediach o tym, ilu jest muzułmanów we Francji, są wyłącznie szacunkowe. Od 3 do 5, może 6, około 10%, ponieważ takich spisów się nie prowadzi. Nie wolno pytać Francuza o to, jakiej religii jest wyznawcą, albo czy w ogóle wyznaje jakąś wiarę. Atak w środę był wymierzony w pismo Charlie Hebdo, tygodnik znany z publikacji bardzo zjadliwych karykatur. Tygodnik, który nie ma w zasadzie odpowiednika w Polsce na przykład. Trudno go do czegoś porównać. Jeśli to może tylko do tygodnika Nie, chociaż mnóstwo tu zastrzeżeń należałoby wygłosić. Tygodnik Nie moim zdaniem jest wulgarny i bardzo jednoznaczny politycznie, skrajnie lewicowy w swoich sympatiach, jeśli tutaj można o sympatiach mówić, bo myślę, że to, czym się powoduje redaktor Urban, to są przede wszystkim fobie i antypatie. Tygodnik Charlie Hebdo atakował, mówi się, równo wszystkich. Pewnie nie tak znowu równo, bo on no też... i był i papież, i Żydzi, i Mahomet był na okładce. Tyle tylko, że ci, którzy, dla których papież jest autorytetem i wyznawcy judaizmu, potrafią się, jak się okazuje, zdobyć na wyrozumiałość, czyli przy całym oburzeniu, jakie budziły wśród nich rysunki Charlie Hebdo, i wyznają zasadę, która dla nas jest jednym z fundamentów naszego systemu i cywilizacji, zasadę tolerancji. Ta zasada jest obca skrajnym islamistom. Nie krytykować, nie odpowiedzieć, nie ripostować kpiną albo nawet oburzonym tekstem, tylko zniszczyć, zabić. Czy na tym polega dramat? Czy na rynku francuskim pismo tygodnik Charlie Hebdo i ludzie tam pracujący to było z hasła, nazwiska znane, popularne? No przede wszystkim dwaj rysownicy, którzy zostali zamordowani. Georges Woliński, jakiego nazwisko wymawiali Francuzi, Woliński. Jego ojciec pochodził z Polski, mama była z rodziny francusko-włoskiej, a on sam urodzony był w Tunisie. I Cabu, no to absolutna ekstraklasa rysowników, właściwie powiedziałbym komentatorów życia politycznego, bo te ich rysunki były felietonami politycznymi, politycznymi, obyczajowymi. Nie chcę porównywać do polskich sław, mówi się karykatury. To nie jest karykatura, to jest rysunkowy komentarz do bieżących wydarzeń, ale to była absolutna ekstraklasa, mistrzowie tego gatunku, którzy publikowali zresztą swoje rysunki nie tylko na łamach Charlie Hebdo. Znacznie bardziej głośny tytuł, jak sądzę, to jest Le Nouvel Observateur. Tam Woliński miał swój stały komiks, nie komiks, historyjkę obrazkową. Był obecny co tydzień na łamach tego pisma. Z kolei Cabu w Le Canard Enchaîné, znacznie bardziej znanym piśmie, pseudodziennik, powiedzmy, to nie jest codzienne pismo, dzienniku, niech będzie, satyrycznym, o politycznych już czysto ambicjach. Także, no i sam Charbe, jak się skrótowo podpisywał, Stéphane Charbonnier, szef tego pisma, jeden z jego kolegów, kiedy dowiedział się o tej egzekucji, o rozstrzelaniu redakcji, powiedział, że przypuszcza, że Charbe, widząc już lufę skierowaną w siebie, w swoją głowę, pewnie pokazał mordercom, jak my byśmy powiedzieli, gest Kozakiewicza, że to był człowiek o tym temperamencie. Nie ulegać żadnym presjom, robić swoje, głosić to, co się ma do powiedzenia, nawet w obliczu śmierci. Zagrożenie było, bo w 2011 roku po opublikowaniu na okładce pisma karykatury proroka islamu Mahometa, islamiści przeprowadzili atak bombowy, no i redakcja nie spuściła stanu. Nie spuściła stanu. Tam przyznano tej redakcji częściową ochronę policyjną. Właśnie Charbonnier miał taką obstawę, ale nie był pilnowany dzień i noc i sama redakcja nie była ściśle obstawiana. Inaczej by się przecież ten zamach nie powiódł. Ciekawe, jak się teraz wyraża w świecie, bo się wyraża na różne sposoby, solidarność z tym pismem. Poszedł w świat slogan Je suis Charlie, jestem Charlie. Albo nous sommes Charlie. Albo nous sommes Charlie. Pismo Charlie Hebdo uzyskało honorowe obywatelstwo Paryża. Na łuku triumfalnym wyświetlano też napis Paryż jest Charlie. Ale ta solidarność ma swoje granice, bo na przykład główne tytuły amerykańskie nie przedrukowały wcale karykatur Mahometa, które były publikowane w tym tygodniku. Albo z pewną korektą. Albo z korektą, prawda, z rozmazanym rysunkiem czy fotografią tej pierwszej strony, czy którejś ze stron Charlie Hebdo, co też należy uszanować. Ale to nie jest tak, że tutaj... ten główny cel, żeby wolność słowa, główny cel dżihadystów, żeby wolność słowa jednak przytemperować w zakresie publikacji na przykład wizerunku Mahometa, został osiągnięty jednak? Tak bym tego nie ujmował, bo dżihadyści nie stawiali żadnych żądań. Proszę zauważyć, padło hasło, czy padło pytanie, czy z dwoma braćmi Karusi trwały negocjacje. Jeśli tak, to dlaczego były bezskuteczne? Policja twierdzi, że nie było żadnych negocjacji. Trudno się dziwić, ponieważ oni niczego nie żądali. Cóż można było z nimi negocjować? Oni przyszli się zemścić za proroka, jak wykrzykiwali. Więc celem dżihadystów była śmierć ludzi, którzy w ich przekonaniu obrazili proroka. Trudno tu znaleźć jakieś wyjście pośrednie. Czy oni dopięli swego? Ja sądzę, że amerykańscy redaktorzy mają rację i niech to będzie dobrze zrozumiałe. Postawmy sprawę w ten sposób. Zastrzeżenia, jakie się pojawiają pod adresem Charlie Hebdo, brzmią tak. Takich zastrzeżeń nie brakło. Financial Times na przykład, szef działu europejskiego, Tony Barber, zamieścił komentarz, który potem został ocenzurowany przez redakcję, zamieniony na inny tekst. On niezwykle krytycznie się wypowiedział na temat tego, co sądzi o Charlie Hebdo, że to było, to co oni robili, było głupie, niepotrzebne, szkodliwe. Niezależnie od tego, co się stało w środę. Tak. Rozumowanie tego rodzaju oni zginęli, to prawda, ale przecież ich teksty i rysunki zwłaszcza były niemądre, jest dla mnie nie do przyjęcia. Odwróćmy kolejność motywacji. Może ich teksty były niemądre i rysunki, ale oni zostali zabici. I to kończy sprawę, kończy wszelką dyskusję. Natomiast gdy chodzi o treść tych rysunków i ich przekaz, ja myślę, że Amerykanie powołują się na taką zasadę, która jest mi bliska. Wolność słowa kończy się tam, gdzie, i powinniśmy o tym wiedzieć i to uszanować, gdzie można dotknąć, obrazić czyjeś głębokie uczucia religijne. Nie ma powodu, by je obrażać. Jasne, że zależy, kto te granice sytuuje. Dla wyznawców islamu nie mówmy tylko o tych radykalnych, o tych fanatycznych. Ta granica jest znacznie bliżej, niż nam by się wydawało, że ona się może znajdować. To jest niezwykle delikatna sprawa i różne redakcje w świecie różnie się zachowywały. Mnie jest bliższa postawa tych, które przy całym szacunku czy przy uznaniu wolności wypowiedzi za aksjomat, za prawdę niepodważalną, biorą pod uwagę to, że jeśli obrażają czyjeś uczucia religijne, to nie ma powodu tego robić. Zamachowcy byli mieszkańcami Paryża, byli obywatelami Francji, należeli do ponad 4,5-milionowej społeczności muzułmanów zamieszkujących Francję. I w tym wypadku po raz kolejny chyba już wychodzą te nierozwiązane problemy dotyczące podziałów kulturowych, społecznych, ekonomicznych we Francji. To ciągle wisi nad Francją. No to jest największy problem, bo media relacjonowały, wszystkie to do siebie mają, wszystkie to do siebie mamy. Przebieg tej operacji antyterrorystycznej, bo to spektakularne, bo zakładnicy krew strzały. Gdzieś kontekst zostaje z prawda? Tyłu. Natomiast problem się ani nie zaczął, ani nie skończył wraz z początkiem i zamknięciem tej operacji. To jest miejsce muzułmanów we francuskim społeczeństwie, czy we francuskim narodzie to słowo nagle wróciło. Nagle mówię, bo w dzisiejszej postpolityce i przy politycznej poprawności tego słowa raczej nie używano jako niemodnego, niepotrzebnego. No tylko czy muzułmanie są wkomponowani w naród francuski? Tak, dlaczego miałoby być inaczej? Nie, mówią inni. No bo stanowią osobną społeczność, bo integracja zawiodła na całej linii, nie mówiąc już o tym szczytnym haśle multikulti. Integracja zamieniła się w coś, co się nazywa we Francji komunotaryzmem, czyli życie osobnych społeczności, osobnych wspólnot, obok siebie, właściwie wbrew sobie, bez żadnych kontaktów, wspólnot, które nie tworzą wcale ani społeczeństwa, nie mówiąc już o narodzie. Tutaj pada słowo getto często. Niech i ono będzie właśnie getto jako skrajny przykład tej wspólnoty w sobie zamkniętej. Skądinąd muzułmanie nie są wspólnotą we Francji, nie stanowią zwartej społeczności. Były podejmowane próby, one do dzisiaj trwają, chociaż są mało owocne, związania muzułmanów i to także religijnego, instytucjonalnego związania ich religii z państwem francuskim, z Republiką Francuską. Taką próbę podjął jeszcze Nicolas Sarkozy, kiedy był ministrem spraw wewnętrznych, jeszcze zanim został prezydentem, tworząc pod auspicjami MSW Radę Kultu Muzułmańskiego, tak to się nazywa. To było skądinąd pogwałcenie ustawy tej legendarnej z 1905 roku o rozdziale kościołów, nie kościoła tylko, od państwa. No jakżeż, którejś z wyznań ma mieć swoje przedstawicielstwo przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, czy patronowane przez MSW. Jest jeszcze inna organizacja grupująca kilka stowarzyszeń muzułmańskich. Ta z kolei ma związki z zagranicą, bo stamtąd płyną pieniądze na budowę meczetów. Islam francuski, który miał się stać islamem Francji, jak chciał Sarkozy, islam de France. Narodowy. Poniekąd islamem republikańskim. No takim nie jest, bo trudno przypisać jakieś wyznanie do ustroju państwowego, jeśli ono ma być autentyczne i niezależne. Dramat francuskiego, dramat, używam tego słowa świadomie, francuskiego islamu, jeśli już to określenie ma padać, polega na tym, że on jest albo piwniczny, garażowy, jak się mówi we Francji, to znaczy meczety istnieją w jakichś zupełnie obskurnych, przypadkowych miejscach, wręcz w piwnicach. I tam mają pole do popisów imamowie samozwańczy często. Stamtąd się rekrutują żołnierze świętej wojny. Tam trwa nawoływanie do wręcz mordowania niewiernych albo do rozsadzania Francji. Państwa, które przyjmuje, które jest państwem tych młodych ludzi, do rozsadzania tego państwa od środka. Tam przecież nikt, tam służby specjalne nie sięgają. Jakkolwiek głęboko potrafiłyby infiltrować te środowiska trudne. Tam nie ma raczej przedstawicieli służb francuskich. No i to jest ten rezerwuar dla dżihadu. Z całą pewnością tysiąc, sądzę, że więcej. Wczoraj rozmawialiśmy z ambasadorem Francji. On podawał nawet wyższe liczby. Powiedzmy 1000 młodych ludzi z Francji wyjechało do Syrii i Iraku. Jest w szeregach państwa islamskiego. Przy czym, co jest osobnym fenomenem już zupełnie trudno wytłumaczalnym, to wcale nie są tylko ludzie pochodzący z rodzin arabskich. To są także tak zwani rdzenni Francuzi, którzy przyjęli islam w tej jego skrajnej, radykalnej, wojującej wersji. Pewnie jako ujście dla swoich niezaspokojonych ambicji socjalno-ekonomicznych. I tak to wypada traktować. Dżihad w wersji państwa islamskiego daje szansę wykrzyczenia nienawiści do tego systemu, który nic mi nie dał, który blokuje moją możliwość rozwoju, jakkolwiek byłaby ona wygórowana albo mała. Nie muszę być w konspiracji. Konspirację proponowała Al-Kaida. Tutaj nie, tu działam z podniesioną przyłbicą, z otwartą... Jestem z tego dumny, chwalę jestem się z tego dumny. W internecie zyskuję sławę. Mogę zabić, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Wszyscy jesteśmy Charlie. To hasło miało swój odpowiednik już wcześniej na stronach islamistów, tych radykalnych. Po zamachu w Bostonie, w trakcie maratonu, kiedy dokonali tego bracia Czarnajewowie, pojawiły się hasła i jeszcze wcześniej, po śmierci Osamy Bin Ladena, pojawiły się hasła Nusom Osama, jesteśmy Osamą. Przypuszczam, że teraz to jest kwestia czasu, a być może już istnieją. Zobaczymy w internecie hasła jesteśmy Karusi. Jesteśmy wszyscy braćmi Karusi. Ta solidarność jest dwutorowa po obu stronach frontu. Grzegorz Dobicki, dziennikarz magazynu To był dzień na świecie. Polsat News 2 był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lune. Comme en Nouvelle-Angleterre, je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains Wszystko wskazuje na to, że mocodawcami i organizatorami środowego zamachu dżihadystów w Paryżu są członkowie Al-Kaidy z Jemenu. Wiemy już, że jeden z terrorystów był szkolony przez tamtejszych islamistów. Szejk Harit al-Nadari, który wspiera Al-Kaidę w Jemenie, pochwalił zamach na paryski tygodnik Charlie Hebdo, który miał być aktem obrony honoru Mahometa. Gościem raportu o stanie świata jest był ambasador Polski w Jemenie, Tadeusz Trójwąc. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry. Zamach w Paryżu, a kilka dni temu w Sanie, w stolicy państwa, w zamachu samobójczym zginęło ponad 30 osób, głównie kandydatów na policjantów. Al-Kaida przypomina o swoim istnieniu w Jemenie. No, trzeba powiedzieć, że Al-Kaida przypomina o swoim istnieniu właściwie codziennie od paru ładnych lat, ponieważ na początku lat 2000 dużo bojowników Al-Kaidy wróciło z Afganistanu. Przerzucili się, dosyć dużo ich przerzuciło się do Arabii Saudyjskiej, ale w Arabii Saudyjskiej mocno zostali przetrzebieni. Ci, którzy uciekli, przede wszystkim uciekli do Jemenu i w Jemenie wspólnie z bojownikami Al-Kaidy jemeńskiej stworzyli tak zwany AKAP, czyli Al-Kaidę Półwyspu Arabskiego, z języka angielskiego Al-Qaeda of the Arabian Peninsula. No i ta Al-Qaeda, jak sam pan wspomniał, jest w Jemenie bardzo mocna z uwagi na ukształtowanie terenu. Mają się gdzie schować jej bojownicy. Kraj niemały, górzysty. Kraj ma ponad 550 tysięcy kilometrów kwadratowych. Co prawda duża część tego terenu to są piaski, to jest pustynia, ale również mniej więcej 1/3 tego terytorium to są góry z różnymi zakątkami, wie pan, dech zapierające. Ale to są idealne miejsca do tego, żeby się móc schować. To kto rządzi w tej chwili w Jemenie? Wiemy, że po roku 2011 na fali arabskiej wiosny w Sanie, czyli w stolicy, rozpoczęły się dość gwałtowne przemiany i na fali tych przemian islamscy radykałowie podnieśli głowy i w tej chwili rząd w Sanie, który istnieje, jakoś działa, w zasadzie kontroli realnej nad państwem nie ma. Tak, słusznie. Trzeba powiedzieć, że Jemen jest w tej chwili jakby specyficznym, mówiąc kolokwialnie, kotłem, w którym na naszych czasach obecnie spotkało się, a trudno, żeby się w kotle nie spotkać, spotkały się kilka sił i prądów politycznych i religijnych, co w Jemenie jest bardzo ważne, które w sumie walczą o swoje interesy, a nie o interesy państwa jako takiego. Państwo jako takie w Jemenie się dezintegruje. Mówi się o tym, że Jemen jest państwem upadłym. No może jeszcze nie upadłem, bo ten rząd funkcjonuje, jest prezydent, jest premier, ale jego władza jest raczej teoretyczna. Niektórzy wieszczą, że w ciągu miesiąca, dwóch rząd stanie się niewypłacalny, a panuje już w tej chwili głód. To widzi pan, rzecz w tym, że ludność Jemenu, rząd może najmniej, już głoduje od wielu lat. Rząd utrzymuje się dlatego, że u sterów rządu, czy też tej, powiedzmy, administracji, powiedzmy sobie sensu largo, są ludzie powiązani różnymi linkami, jeśli można tak powiedzieć, z Arabią Saudyjską, z różnymi środowiskami biznesowymi na Półwyspie Arabskim, również na Zachodzie, w tym w Stanach Zjednoczonych. A więc powiedzmy głodowanie to jest niestety odbija się na milionach ludzi. Ludzie pójdą do tych, którzy dadzą chleb. Natomiast właśnie, ci ludzie właśnie, tak jak pan powiedział, pójdą do tych, którzy ich mogą sfinansować. I tu w tym kontekście, no powiedzmy sobie szerzej, może nieco, dajmy sobie minutę. A więc w tym kotle jemeńskim jest tak, jest rząd słaby, bez autorytetu, jest klan Al-Houthi, który faktycznie w tej chwili trzyma władzę. Coś, co było jak gdyby niewyobrażalne jeszcze kilka lat temu, a nawet jeszcze powiedzmy półtora roku czy dwa lata temu, w tej chwili jest faktem. Jest tak zwany ruch południowy, który na południu Jemenu jest bardzo silnym i prężnym ruchem, ponieważ dąży do separacji. Wiadomo, że 40 kilka lat temu, po odejściu Brytyjczyków z południowego Jemenu, były dwa państwa jemeńskie. W roku 1990 te państwa się zjednoczyły. Południe Jemenu uważa się za oszukane i oszukiwane permanentnie przez północ. W związku z tym ten ruch separatystyczny na południu, to jest ruch kilku milionów ludzi z południa, no ma swoją siłę, ponieważ jednoczy ten ruch właśnie kwestia właśnie odseparowania się od tego bałaganu, powiedzmy, jaki płynie, w cudzysłowie płynie z północy, czyli z Jemenu północnego. No i właśnie na tym tle rośnie Al-Kaida. Ta właśnie ten AKAP, czyli Al-Kaida Półwyspu Arabskiego, dla której Jemen jest rzeczywiście matecznikiem. No i rzeczywiście na sytuację już jest pewna reakcja. Od pewnego czasu nad Jemenem latają amerykańskie drony. Były pewne sukcesy w przeszłości, natomiast no, trudno, żeby mówić o jakimś zwycięstwie gdzieś na horyzoncie. Raczej szykuje się porażka. Wie pan, rzecz w tym z dronami. Drony to jest jeden jak gdyby z odłamów wielkiego problemu jemeńskiego dla Stanów Zjednoczonych. Drony, tak, no mają swoje sukcesy. No, zabili dronem Aulakiego, który był wybitną postacią Al-Kaidy. Był jak gdyby głównym ideologiem Al-Kaidy. Ale drony również, i to, co chcę powiedzieć, to nie jest właściwie moje zdanie, tylko zdanie politologów amerykańskich. Drony niezwykle skutecznie antagonizują opinię publiczną zarówno w Jemenie, jak i w Stanach Zjednoczonych również. Przeciwko rządowi w Stanach Zjednoczonych. Przeciwko rządowi Baracka Obamy. Mhm. Oczywiście. Dlatego, że i tutaj politolodzy amerykańscy uważają, że po prostu Stany Zjednoczone nie mają jak gdyby konkretnej strategii, jak postępować z Jemenem. Jemen jest dla Stanów Zjednoczonych bardzo ważny, dlatego że tam jest właśnie ten matecznik Al-Kaidy. To raz. Dwa, przez wody terytorialne Jemenu przepływa codziennie około 3,5 miliona baryłek ropy naftowej. I ta ropa płynie między innymi właśnie do Stanów Zjednoczonych najkrótszą drogą, przez cieśninę Bab el-Mandeb. I stąd niewątpliwie Stany Zjednoczone są bardzo zainteresowane rozwojem sytuacji w Jemenie. I stąd między innymi ta polityka właśnie, żeby zlikwidować w cudzysłowie Al-Kaidę właśnie dronami. Ale to jak wiadomo nie udaje się. Ba, mało tego, jak wspomniałem, bardzo antagonizuje opinię publiczną, ponieważ mimo wszystkich całych precyzji, mimo wszystkich całych wielkich analiz, gdzie kto z tej Al-Kaidy jest, to jednak drony popełniły kilka bardzo tragicznych pomyłek. Na przykład gdzieś chyba w końcu 2013 roku dron uderzył w orszak ślubny i zabił przy tej okazji 15 osób. Amerykanie, znaczy ci, którzy właśnie wysyłali tego drona i ten pocisk tam, twierdzili, że w tym orszaku był również przedstawiciel Al-Kaidy. No, to jednak nie bardzo, prawda, jest to... Trudno bronić tego. Właśnie trudne do obrony. Ba, powiem taką rzecz. W plemiennym społeczeństwie jemeńskim mediator to jest ktoś, kto mediuje na przykład pomiędzy zwaśnionymi plemionami. A społeczeństwo jest plemienne, powiedzmy sobie wprost. Otóż w 2010 roku tych pomyłek było najmniej Wie pan, nie dlatego, że drony były tak precyzyjne, tylko dlatego, że czasowo ich loty zostały wstrzymane, ponieważ nie przez pomyłkę zabiły mediatora. Był to mediator, który mediował pomiędzy Al-Kaidą, przedstawicielami Al-Kaidy, a rządem. No więc trudno obronić tutaj taki argument, że właśnie, że drony są skuteczne. Panie ambasadorze, czy Al-Kaida w Jemenie będzie rosła w siłę i czy to będzie może lada moment główny problem świata zachodniego, jeżeli chodzi o islamski ekstremizm? Pomijam oczywiście państwo islamskie, bo to jest trochę inna historia. Powiem tak. Jemen jest, jak wiadomo, w znacznej odległości, powiedzmy sobie, od Europy. Powiedzmy także, powiedzmy w tym przypadku również od Polski. Ale rozwój sytuacji wewnętrznej w Jemenie wróży jak najgorzej. Po pierwsze dlatego, że sytuacja gospodarcza to obrazuje ją co najmniej 50% siły roboczej bez pracy. To jest co najmniej 7, jeśli nie więcej milionów ludzi. Nie ma dokładnych danych, dlatego że właściwie liczba ludności w Jemenie nie jest dokładnie znana, ale uważa się, że jest około 25 milionów ludności w Jemenie. Z tego, jeśli weźmiemy, powiedzmy, no, siłę roboczą, no to jest, i odłożymy od tego kobiety, ludzi starszych i dzieciaki, no to jest, powiedzmy, 7 czy 8 milionów. I to są potencjalnie rekruci. No i to są potencjalnie właśnie, no, rekruci, no to jest bardzo delikatnie powiedziane. To są po prostu, w cudzysłowie, zapaleńcy do walki o życie, bo to jest ich, no to jest dla nich sedno życia. Dodam jeszcze jedną rzecz. Społeczeństwo jemeńskie jest bardzo konserwatywnie religijne i stąd właśnie opinie w Europie o tym, że się obraża proroka Mahometa, no to niestety tam burzą krew. Ambasador, były polski ambasador w Jemenie, Tadeusz Strójwąs, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Pozostajemy w zakresie tematyki islamskiej, ale wracamy do Europy. Znacząca mniejszość muzułmańska na Starym Kontynencie jest obecna nie tylko we Francji, ale również w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Jak mówiliśmy niedawno w raporcie o stanie świata, od kilku tygodni w Niemczech właśnie przetacza się fala demonstracji antyislamskich. Ostatnia z nich miała miejsce w zeszły poniedziałek, a w kontekście krwawego zamachu w Paryżu. Temat nabiera nowych barw. W Berlinie jest korespondent Polskiego Radia Wojciech Szymański. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak Niemcy zareagowały na wydarzenia z Paryża? Z dużym poruszeniem przyjęto te wiadomości, które docierały z Paryża. Niemcy są też zszokowani tym, co się stało, a niemieccy politycy, którzy oczywiście zapewniali o solidarności dla Francji, teraz starają się zrobić wszystko, co w ich mocy, aby nie dopuścić do jakiejś antymuzułmańskiej psychozy, która mogłaby w Niemczech się rozwinąć. Wszyscy czołowi politycy podkreślają, że nie można każdego wyznawcę islamu traktować jak podejrzanego o terroryzm, zwłaszcza, że zdecydowana większość muzułmanów żyjących w Niemczech pochodzi z Turcji, czyli z kraju, który raczej nie jest źródłem tego islamskiego terroryzmu, więc Niemcy oczywiście są bardzo zaniepokojeni tym, co stało się we Francji, ale są zaniepokojeni właśnie tym, żeby nie doszło do jakiegoś pęknięcia niemieckiego społeczeństwa, w którym żyje około 4 milionów muzułmanów. Wydaje mi się, że to współżycie w tym społeczeństwie dość dobrze przebiega, ale też nie bezproblemowo, bo ostatnie badania pokazują, że ponad połowa Niemców uważa islam za zagrożenie dla kraju. Także potencjał dla takiego pęknięcia w społeczeństwie, czy dla sił politycznych, które chciałyby jakieś antyislamskie nastroje wykorzystać, wygląda na to, że jest duży. Wydaje się, że ten zamach dżihadystów na francuskie pismo Charlie Hebdo jest wodą na młyn tych, którzy w Niemczech biorą udział w tych antyislamskich demonstracjach, bo zawsze mogą powiedzieć, a nie mówiliśmy. No, jakkolwiek brutalnie by to zabrzmiało, ten zamach w Paryżu chyba spadł z nieba organizatorom tych demonstracji, które, jak mówiliśmy, od kilku tygodni odbywają się głównie w Dreźnie, bo to jest taki fenomen, że właśnie w tym wschodnio-niemieckim mieście, w stolicy Saksonii, najpotężniejsze są te demonstracje antyislamskie. Tam ostatnio zgromadziło się 18 tysięcy osób. Te demonstracje odbywają się co poniedziałek. No i teraz wszyscy zastanawiają się, ile osób przyjdzie pojutrze, bo w poniedziałek znowu ma być demonstracja. Co powiedzą organizatorzy tej demonstracji? No i czy ten ruch, taki dość spontaniczny, świeży, od kilku tygodni istniejący w tej Saksonii, czy to się nie przełoży na jakiś poważniejszy ruch polityczny na niemieckiej scenie politycznej? Czy ta tak zwana Pegida, czyli właśnie ci demonstranci z Drezna i z kilku innych niemieckich miast, chociaż w wiele mniejszym stopniu, połączą siły na przykład z eurosceptyczną i niechętną imigrantą alternatywą dla Niemiec, tą partią polityczną, która podczas ostatnich wyborów do Bundestagu była o włos od wejścia do parlamentu. No wtedy w Niemczech powstałoby to, czego Niemcy dotąd nie miały i bardzo się z tego cieszyły, czyli populistycznie prawicowa skrajna partia. W Niemczech nie ma Front National, tak jak we Francji. W Niemczech nie ma UKIP-u. Jeszcze, chyba trzeba powiedzieć. Z Berlina mówi Wojciech Szymański. Dziękuję. Dziękuję. Rendez-vous à la brasserie du café de la paix. Je t'attendrai. Je porte un feutre de couleur neutre et mon pardessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal sur le bar devant moi. Je poserai mon journal. Tu me reconnaîtras si t'es en retard. Passez le cas. Je prendrai un demi pour noyer mon ennui. Si t'es en retard jusqu'au soir, je prendrai un sérieux pour le noyer mieux. Sporo niepokojących informacji dzisiaj w raporcie o stanie świata. Spróbujemy więc może na koniec zauważyć coś pozytywnego i od razu będzie to rzecz niebagatelna, bo o skali kosmicznej. Odkryto właśnie 8 nowych planet leżących poza Układem Słonecznym i to wszystko dzięki teleskopowi Keplera. Według badań na powierzchni 3 z nich panują warunki sprzyjające powstaniu życia, co oznacza między innymi to, że prawdopodobnie występuje tam woda w stanie ciekłym. Jedna z tych planet jest w tym gronie obiektem szczególnym. Dlaczego? O tym rozmawiać będę teraz z Rafałem Przybyłą z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta planeta została okrzyknięta drugą Ziemią. Tak. Przy czym nie jest to pierwsza planeta, która została okrzyknięta drugą Ziemią. Mieliśmy już wcześniej takiego kandydata, który rzeczywiście bardzo przypominał Ziemię. Natomiast właśnie jedna z tych 8 planet, które ostatnio zostały potwierdzone, że to są rzeczywiście planety, które krążą wokół innych gwiazd, są jeszcze bardziej podobne do Ziemi. Mają te wszystkie parametry, które możemy zaobserwować, jeszcze bardziej zbliżone do Ziemi niż poprzednie. Jeden z naukowców, komentując to odkrycie, powiedział, że dzięki teleskopowi Keplera nie jesteśmy w stanie ocenić, czy na odkrytych planetach są oceany, czy pływają w nich ryby, ani czy są kontynenty i czy na tych kontynentach rosną drzewa. No to w takim razie co wiemy? Co wiemy? Wiemy o tym, że planety krążą wokół swoich słońc w tak zwanej ekosferze. Jest to taki przedział odległości między planetą a daną gwiazdą, w której może występować woda w formie ciekłej. Czyli dla nas to jest taka informacja, że jest wysoce prawdopodobne, że tam jest życie właśnie, że może być życie. A duże są te planety? Właśnie te planety są wielkością zbliżone do Ziemi. Dlatego właśnie nazywane są takimi bliźniaczkami Ziemi, ponieważ różnią się od kilkunastu do 30% rozmiarami od Ziemi. A czy jesteśmy w stanie ocenić na przykład, ile trwa rok na takiej planecie? Tak. I to jest właśnie podstawa tej obserwacji, ponieważ akurat teleskop Keplera działa w taki sposób, że mierzy jasność gwiazdy i co jakiś czas, ze względu na to, że między teleskopem a tą gwiazdą przelatuje planeta, ta gwiazda zdaje się być troszeczkę ciemniejsza. I właśnie mierząc te zmiany jasności, cykle tych zmian jasności tej gwiazdy, możemy określić, jak często ta planeta właśnie okrąża daną gwiazdę. Odkrycia dokonano dzięki teleskopowi Keplera. Teleskop krąży sobie w kosmosie, ale nie gdzieś daleko, tylko stosunkowo blisko. Czy te wszystkie odkrycia, o których mówimy dzisiaj, to są tylko przesłanki i domysły, czy jednak pewniki? Akurat te planety, które odkryto, to są około od 500 do 1000 lat świetlnych od nas i rzeczywiście przy pomocy tego teleskopu możemy rozróżnić, czy dana gwiazda, ta zmiana jasności tej gwiazdy wynika z tego, że rzeczywiście krąży wokół niej planeta, czy może sama gwiazda z siebie zmienia swoją jasność cyklicznie, albo na przykład dwie gwiazdy krążą wokół siebie, jedna jest jaśniejsza, druga ciemniejsza, a czasami widzimy dwie obok siebie. Więc tego typu rzeczy daje się odfiltrować, rozróżnić. Poza tym ten teleskop, poza tym, że szuka innych planet, także właśnie jest stosowany do tego, żeby mierzyć zmienność gwiazdy, żeby też badać gwiazdy o zmiennej jasności. Ponad 20 lat temu odkryto pierwsze planety poza Układem Słonecznym. Teraz tych odnalezionych jest pewnie kilka setek, już podejrzewam. Tak. Na ile te odkrycia mają dla nas realne znaczenie? Znaczy, innymi słowy, na ile się mogą ludzkości przydać? W tej chwili, jeżeli chodzi o nasze, można powiedzieć, możliwości podróżowania w przestrzeni kosmicznej, no to jest dla nas po prostu taka informacja, no trochę też rewolucyjna, ponieważ zaczynamy rozumieć, że planety, i to jeszcze planety, na których może być woda, a za wodą życie, nie są niczym szczególnym, nie są niczym wyjątkowym w przestrzeni kosmicznej, właściwie w kosmosie. Że jest to dosyć częste zjawisko, obserwujemy coraz więcej tego typu gwiazd, które posiadają właśnie swoje układy planetarne. Natomiast w momencie, kiedy opracujemy zupełnie nowe techniki przemieszczania się w przestrzeni kosmicznej, nowe formy transportu, no to może nam się o tyle przydać, że będziemy mieli dokąd lecieć. To nie jest ostatnie i nie pierwsze odkrycie tego typu, ale jednak zelektryzowało tę społeczność astronomiczno-badawczą. Z jakiego powodu? Co jest niezwykłego akurat w tym konkretnym odkryciu? No w tym konkretnym odkryciu jest to, że rzeczywiście ta planeta, przynajmniej tych parametrów, które jesteśmy w stanie obserwować, bardzo przypomina Ziemię. Temperatura na powierzchni szacowana jest pomiędzy 0 a 60 stopni Celsjusza, czyli od 0 do plus 60 stopni Celsjusza. Wielkość tej planety różni się tylko 13%, czyli mamy praktycznie taką samą grawitację jak na Ziemi. Mówi pan o jednej z tych ośmiu. Jednej z tych ośmiu, tej takiej najbardziej podobnej do Ziemi. Także no, jedyna różnica jest taka, że właśnie tam rok trwa 35 dni. Znaczy, że tak szybko porusza się ta gwiazda. Ta planeta, przepraszam, ta planeta wokół gwiazdy. Także w miarę rozwoju techniki na Ziemi możemy obserwować coraz mniejsze planety. Wcześniej odkrywano planety wielkości Jowisza. Teraz zaczynamy obserwować planety wielkości Ziemi. No i to rzeczywiście jakby jest dla nas o tyle ciekawe, że no, na Jowisza w razie czego nie moglibyśmy takiego drugiego Jowisza polecieć. Natomiast już na taką planetę, na której i grawitacja, i skład atmosfery może być bardzo podobny, i jest skalista, czyli możemy na niej wylądować, no to już rzeczywiście pobudza naszą wyobraźnię. I to jest fajne, że rzeczywiście możemy takie rzeczy odkrywać i snuć plany właśnie. Być może, że kiedyś, nie za szybko, ale kiedyś w dalekiej przyszłości będziemy mogli tam polecieć. Teleskop Keplera działa od 2009 roku i kolejne instrumenty astronomiczne, badawcze lada moment zaczną działać. Czy to znaczy, że następne odkrycia o tej skali, ale może większej, są w zasięgu ręki? Oczywiście. To znaczy, sam teleskop Keplera rzeczywiście jest tutaj przełomem, ponieważ jest to był teleskop zaprojektowany właśnie między innymi do tego, żeby szukać tych planet i rzeczywiście znajduje. Natomiast już wysłużony, już leciwy teleskop Hubble'a niedługo zostanie wyłączony, natomiast na jego miejsce zostanie umieszczony na orbitę w ciągu kilku lat James Webb teleskop, dużo większy teleskop, zupełnie inaczej skonstruowany niż teleskop Hubble'a, który też otworzy nam nowe, można powiedzieć, fragmenty wszechświata i zobaczymy dużo lepiej, dużo wyraźniej. Także kolejne odkrycia naukowe są przed nami dzięki temu, że rozwijamy instrumenty. Patrzmy w niebo. Tak, tam jest bardzo dużo do odkrycia jeszcze. Rafał Przybyła z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk był z nami. Dziękuję. Dziękuję. To już wszystko dzisiaj w raporcie w stanie świata. Elżbieta Malinowska, Gabriela Dermetko i Paweł Drozd. Za tydzień w raporcie spotka się z Państwem Dariusz Rosiak. Dziękuję, do usłyszenia.